पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कानो साथी वृद्धारण्य परिषद तृतीय अध्याय के तृतीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें अश्वल और याज्ञवल्क्य का प्रश्नोत्तर है। इस कंडिका में राजा जनक के यहाँ यज्ञ होना है, यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में बहुत सारे ब्राह्मण लोग एकत्रित हैं। उनमें राजा के मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है, इन ब्राह्मणों से सबसे बड़े अनुचानतम कौन है। सबके सब अनुदान है, माने षडंग सहित वेद पढ़े हुए सब ब्राह्मण ऐसे हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ वेद पाठी कौन है। तो मन में जिज्ञासा होती है तो कैसे बोला जाए, आप लोगों में कौन बड़े हों, कहना तो बनता नहीं। तो उन्होंने युक्ति लगाई, 1000 गाय प्रथम उम्र वाली गाय, बैस वाली गाय को रख दिया, जिसमें सिंह में सोना लगा हुआ, 5-5 तोला सोना दोनों तरफ है, ऐसे गायों को रख दिया। आपने से जो सबसे बड़े ब्रह्मिष्ठ हो, ब्रह्मिष्ठ मारे वेदवेत्ता या ब्रह्म शब्द अगर वेद है, वेद के ज्ञाता हों, कोई गाय को ले जाए। इतने कहने के बाद किसी के साहस नहीं हुआ गायों को ले जाने के लिए। देख करके आगे बल कर देखा कोई गाय नहीं ले जा रहा है, अपने शिष्य को बोल दिया, श्याम सरवा राम से होगा ये गाय ले जाओ। गुरुकुल जो गाय ले जाते हैं उस स्थिति में वहां पर ब्राह्मण क्रोधित हो जाते हैं, सबके सब जितने थे। तो राजा का जो पुरोहित था अश्वल होता था अश्वल, वो राजा का राजा उसका आश्रय है, राजा में आश्रित है, वो थोड़ा घमंड होता है और अभिमानी था, मैं ब्रह्मवेत्ता हूं माने वेदवेत्ता हूं, ऐसा अभिमान था, वेद का कोना कोना मैं जानता हूं, ऐसा अभिमानी था। उसने प्रश्न कर दिया, यह प्रश्न याज्ञवल्क्य के देववाच्य प्रश्न है, माने ये जो उपासना आ रही है, उपासना गृहस्थाश्रम संबंधी उपासना है या प्रसंग से आई हुई है, ये पांगत कर्म करने वाला जो अधिकारी होगा ये उपासना वही करे उसका है। ये जो याज्ञवल्क्य और अश्वल का संवाद वाला है उसका है पांगत कर्म का अधिकारी, ये चार यहां बताएंगे। उसके बाद फिर संपद उपासना करना है आगे। एक पैरा भाष्य भी हो गया था इसका, ठीक है, से देखें। मधुकांडे पूर्वत्र व्याख्याते, मधुकांड पहले व्याख्या होने पर, पूर्व व्याख्या हो गई प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में, मधुकांड में पहली व्याख्या होने पर उद्गीत प्रकरण, पहले जो मधुकांड व्याख्या हो गई है उसमें उद्गीत प्रकरण की व्याख्या हो गई। उद्गीत प्रकरण प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण था वो सप्तमंत है। मधुकांडे पूर्वत्र व्याख्याते, पूर्व में व्याख्या हो जाने पर, पूर्वाध्याय मधुकांड चला उसके व्याख्या होने पर, यदि उद्गीतम प्रकरण, मधुकांड में जो उद्गीत प्रकरण था माना प्रथम अध्याय की तृतीय प्रकरण उद्गीत ब्राह्मण था, जो उद्गीत प्रकरण जो वो भी कर्मांग अवबद्ध उपासना है, ये भी कर्मांग अवबद्ध उपासना अभी जो आ रही है, केवल ये उपासना हो नहीं सकती है, कर्म करे जो माने पांच से होने वाला कर्म करता हो, पांच का कर्म करता वो उपासना वही करेगा यहाँ। तो उद्गीत उपासना में जैसे कर्म था अग्निष्टोमादि कर्म के साथ उपासना होती थी उद्गीत उपासना, उसी के विशेष रूप से प्रकाश करने वाली उपासना है ये कहना चाहते हैं। मधुकांडे पूर्वत्र व्याख्या दे, मधुकांड पूर्व में व्याख्या होने पर, पूर्व में व्याख्या हो गए मधुकांड होने पर, उद्गीत प्रकरणम व्याख्या, उद्गीत प्रकरण की व्याख्या हो गए वहां। अच्छा, उद्गीत प्रकरणम दो में कहा, द्वयाः प्रजापत्या करके टिप्पणी में आ दिया, 1-3-1 बता दिया, द्वयाः प्रजापत्या इत्यादि आया था, प्रजापति के संतान दो तरह के संतान दैवास आसुरास इत्यादि बोला, वो बाहर नहीं ये भीतर ही हैं, दो प्रकार की जो वृत्तियां बनती है ना, दैव वृत्ति और आसुरी वृत्ति, सही है, ठीक है। एक उद्गीत प्रकरण तस्मिन् मान उद्गीत प्रकरण, उस उद्गीत प्रकरण में आसन्न पापनो मृत्यु रहते हैं, तब तक इंद्रियों को जो उद्गीत करने उद्गान करने के लिए कहा उनको अपने अपने विषय में आसक्ति, वाणी सोचती है बोलने का काम तो मेरा ही है और कोई नहीं बोल सकता, घमंड है उसमें आसक्ति है, चक्षु बोलती है देखने का काम और कौन जानता है देखना, श्रोता जानता है नहीं, ग्राण जानते हैं नहीं, नहीं जानते, अपने उन विषयों में आसक्ति थी, ठीक है। उस उद्गीत प्रकरण में, तस्मिन में उद्गीत प्रकरण आसन्न पापनो, आसक्ति रूप जो पाप है ना उसके मृत्यु और उस मृत्यु से अत्यय उसके अतिक्रमण बताया था किसके द्वारा, समुचितेन कर्मणा उपासना सहित कर्म, उद्गीत प्राण उपासना सहित कर्म से माने आसक्ति रूप पाप का नाश हो जाता कहा था। मृत्यु समुचित है ना कर्मणा, समुचित किससे, उपासना सहित, उपासना समुचित कर्म, केवल कर्म नहीं प्राण उपासना सहित कर्म बताया था। संक्षेप तो व्याख्या, ये जो है ना संक्षेप में कहा था पूर्व उद्गीत प्रकरण में संक्षेप से कहा था बात, उसी का विस्तार यहां करना है। ये जो अश्वल ब्राह्मण में द्वितीय अध्याय प्रथम, तृतीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण, उसी का विस्तार करना है, विशेष कहना है। कहा क्षेत्र जीवन में कहा मुख्य प्राण दर्शन सहित है ना, कहा माने केवल कर्म नहीं तो कैसा कर्म, समुचित है माने किसे, मुख्य प्राण के उपासना से, दर्शन उपासना सहित कर्म के द्वारा, कर्म तो हो रहा है ज्योतिषोमादि कर्म होता है किंतु मुख्य प्राण की उपासना भी होनी चाहिए, ऐसा कहा था वहां। संक्षेप रूप से व्याख्या कर दी गई थी, कहा उद्गीत प्रकरण में व्याख्या हो गई ये संबंध करने का। तस्यैव उद्गीत दर्शन से इतिहास आगे, तस्यैव है आगे, तस्यैव परीक्षा विषयो अयम, ये जो अभी आया हुआ ग्रंथ है उसी का विचार का विषय है। उद्गीत प्रकरण में जो कहा था माने प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के साथ, ये तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का संबंध उसके साथ है। तस्यैव माने उद्गीत दर्शन ही, तस्यैव माने उद्गीत, भाष्य में जो तस्यैव परीक्षा विषय में तस्यैव माने उद्गीत दर्शन से, जो उद्गीत उपासना बताई गई थी ना उसी का यहाँ इतिहावर कहा, या परीक्षा विषय बोल दिया है। साथ की टिप्पणी कहा, साथ में कहते हैं प्राणोपासना से, ये प्राणोपासना बताई थी वहां उसी का यहाँ परीक्षा विषय माने विचार भूमि आयम, ये विचार भूमि है यहाँ माने तृतीय अध्याय प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण जो कहा था संक्षेप से कहा था उद्गीत के बारे में, यहाँ उसी का विस्तार करना है, विशेष विचार है यहाँ तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में ये कहा। परीक्षा विषय माने विचार भूमि आयम प्रश्न प्रतिवचन रूप को ग्रंथ है, ये ग्रंथ आयम माने ग्रंथ, ये ग्रंथ जो है ना याज्ञवल्क्य और अश्वल के संवाद के रूप में, प्रश्न और उत्तर के रूप में एक ग्रंथ है, उसी के विस्तार का है, विचार का विषय है। तत्शब्द समंतर निरिष्ट ग्रंथ विषय आगे तदगत दर्शन विशेषार्थो अयम विस्तार आरभ के भाषण में ऐसा बोला, ये तदगत दर्शन में तत्व से क्या लेना है। मधुकांड में जो कहा था ना वहां का जो दर्शन में उपासना है, प्राणोपासना बताई थी मधुकांड में, उसी का विशेष विस्तार के लिए एक ग्रंथ है ये जो जो ग्रंथ चल रहा है उसके लिए ये कहा। ये कहते हैं तत्शब्द जो तत्गत दर्शन में आया हुआ दर्शन माने तो प्राणोपासना है, वहां तत् से क्या लेना, कहते तत्शब्द समानांतर निरिष्ट ग्रंथ माने समांतर पूर्व में निरिष्ट ग्रंथ का मधुकांड है वो, उसमें जो कहा था ये कहा। आठ की टिप्पणी में कहते हैं इस बात को, मधुकांड ग्रंथ विषय ये तत्शब्द मधुकांड के विषय, तत्गत दर्शन में तत्शब्द मधुकांड का विषय करता है, मधुकांड में जैसे कर्म उपासना के साथ करने का वैसे यहां भी विस्तार से दर्शनम, दर्शन माने क्या है वहां का उद्गीत, दर्शनम उद्गीत उपासनम, वहां पर दर्शन माने दर्शन शब्द का था उपासना, उद्गीत उपासना प्राणोपासना बताई गई थी। तस्य विशेषो उसके विशेष क्या बताया, बागादेर अग्नियादि आत्मत्व विज्ञान, उसका विशेष क्या है उद्गीत में क्या समझा, बागादि जब आसक्ति रूप हट जाती है बागादि को तो मुख्य प्राण रूप हो जाते हैं, प्राण में एक हो जाते हैं, यही वहां कहा था। तस्य विशेषो माने बागादेर अग्नियादि आत्मत्व विज्ञानम, बागादि को अग्नियादि स्वरूप उपासना, विज्ञान माने उपासना, यही है। तत्सिद्ध्यर्थो अयम प्रक्रम, कहते उसी के सिद्धि के लिए ये जो प्रक्रम शुरू हो गया ये, यही है उपक्रम, इसके लिए कहा। एवं अवान्तर संगति मुक्त प्रश्नाक्षराणी व्याचस्त, इस प्रकार अवान्तर संगति पूर्व के और इसका माने इसका संगति कहा है प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के साथ, इसके संबंध तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का संबंध किसके साथ, प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के साथ, अवान्तर संगति यही है कथन का। प्रश्नाक्षराणी व्याचस्त, प्रश्न का एक एक शब्द का अक्षर व्याख्या करेगा भाष्यकार, जो अश्वल ने जो कहा उसको एक एक शब्द का व्याख्या कर दें, कहा यदि दम यही है प्रश्न, यही है उसका अश्वल का प्रश्न यही से यहां से शुरू होता है। यदि दम माने साधन, यदम माने क्या साधन जातम, जितने साधन हैं माने यज्ञ में जो साधन होते हैं, होता होगा और माने अग्नि होगी और वाणी होगी, बोलने की वाणी होगी, यही साधन होते हैं। ये कहा यदिदम साधन जातम, जो साधन वर्ग जितने भी होते हैं यज्ञ में साधन जो होते हैं, अश्च कर्म, इस कर्म का माने पांगत कर्म है, जो पांगत कर्म चल रहा है यहाँ, यह पांगत कर्म का अश्च कर्म माने दो की टिप्पणी में कहा ना पांगतस्य कर्म, ये पांगत जो कर्म है इसका माने पांच मिलकर के होने वाले कर्म को पांच कहते हैं, यजमान यजमानी पुत्र दैववित्त मानुषवित्त, जो पांच से संपन्न होता है जो कर्म उसको कहते हैं पांगत कर्म, इस पांगत कर्म का यही है। यदिदम साधन जातम अश्य कर्म है पांगतस्य कर्म, जो पांगत कर्म का साधन वर्ग जितने भी हैं, ऋतु का अग्नि आदि क्या साधन होते हैं, ऋतु को होता है वहां कर्म करने के लिए और अग्नि आदि होते हैं, यज्ञ मंडप हो गए साधन वर्ग है सब, एक अग्नि आदि मृत्यु ना माने कर्म लक्षण है ना, मृत्यु माने क्या कर्म रूप मृत्यु, उपासना रहित केवल कर्म मृत्यु है, संसार में ले जाने वाला है, ब्रह्मलोक नहीं दे पाएगा, अथवा पुण्य कर्म भी किया तो पाप मिश्रित कर्म किया वो मृत्यु है, वो पुण्य कर्म भी किया किंतु पाप मिश्रित है तो वो भी मृत्यु है, यही होता मृत्यु कर्म लक्षण, मृत्यु नाम है कर्म लक्षण है ना, जो कर्म है केवल कर्म, केवल अग्निहोत्र आदि में बैठे हुए मृत्यु है, माने ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति नहीं करा सकता वो, और अथवा पाप मिश्रित कर्म, कर्म लक्षण है ना तीन नंबर में ही बताया था, ज्ञान ही ना केवल है ना पाप मिश्रित है ना पुण्य न, उपासना रहित केवल कर्म, यही मृत्यु शब्द का अर्थ कर्म लक्षण यही होता है, उपास ज्ञान माने उपासना, उपासना रहित केवल कर्म, अथवा पाप मिश्रित पाप पुण्य कर्म, पाप मिश्रित पुण्य कर्म, इसको कहा मृत्यु शब्द का यही है, स्वाभाविक आसंग सहित है ना भाष्य में कहा, स्वाभाविक जो आसक्ति सहित है कर्म, फलाशक्ति होकर के कर रहा है, केवल कर्म करता कर रहा हो अथवा पाप मिश्रित कर्म करता हो, फलाशक्ति है यही कर्म, आपतम व्याप्तम सारा संसार यही कर्म करता है, केवल कर्म करेगा फल के लिए, किसके लिए स्वर्ग आदि फल के लिए, निष्काम भाव से कर्म करने वाला नहीं मिलता, सारे प्राणी व्याप्त हैं कहते हैं, कहते हैं आपतम स्वाभाविक आसंग है ना सहित है ना, आपतम केवल कर्म करता है अथवा पाप मिश्रित कर्म करता है, वह भी आसक्ति के साथ फलाशक्ति से युक्त होकर के व्याप्त है, ये बिना फलाशक्ति का कर्म नहीं करता, ये स्थिति है व्याप्तम। टीका में कहते हैं मृत्युना आप्तम इति अनेन, मृत्युना आप्तम जो बोल दिया इसी वाक्य के द्वारा, मृत्युना अभिपन्न आगे जो वाक्य आने वाला है मृत्यु के द्वारा वशीभूत भी यह कहना चाहते हैं, तो गतार्थ तो जब आप्तम बोल दिया तो फिर अभिपन्नम कहने की जरूरत नहीं है, मृत्युना आप्तम जब बोल दिया फिर श्रुति में मृत्युना अभिपन्नम क्यों दिया गया, ये प्रश्न उठता है। मृत्युना आप्तम इति अनेन वाक्य है ना, ये जो वाक्य है मृत्युना आप्तम इस वाक्य के द्वारा, मृत्युना अभिपन्नम इत्यस्य, मृत्युना अभिपन्नम आगे अगला वाक्य है इसका भी गतार्थ, तो एक ही अर्थ है दोनों का, तो दो दो वाक्य क्यों, मृत्युना आप्तम मृत्युना अभिपन्नम ये दो दो वाक्य क्यों, ये प्रश्न आया। तो कहा न केवलम व्याप्तम, केवल मृत्यु से घिरा हुआ नहीं है, काम्य कर्म जो होता है ना मृत्यु मृत्यु है वो वही करते हैं लोग, मृत्यु से घिरा हुआ है काम्य कर्म, इतना ही नहीं घिरा मात्र नहीं, कर्मणो न केवलम आप व्याप्तम अभिपन्नम च मृत्यु वशीकृतम च, किए बिना रह नहीं सकता, वशीभूत भी है, कितने दिनों से निषेध करते ऐसा न करो न करो फिर भी कर रहा है, वशीभूत भी है, केवल आपता ही नहीं वशीभूत भी है, ये कहना के लिए अभिपन्नम शब्द दिया ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं कर्मणो मृत्युत्वात्, ये काम्य कर्म जो है ना मृत्यु है बस, ये कर्म ही मृत्यु है, माने उन्नति होने नहीं देता है, अधोगति जीवात्मा को अधोगति में ले जाने वाला काम्य कर्म है। कर्मणो मृत्युत्वात् नौ नंबर में कहा इसको, यदि कर्मणा एव अत्यति मृत्यु में यदि याज्ञवल को बुरियात, तो कहते हैं यहाँ याज्ञवल की बोलते हो मृत्यु किससे होगा, अतिक्रमण किससे होगा, मृत्यु अतिक्रमण के साधन क्या कर्म ही करेगा, कर्म के द्वारा ही होगा, ऐसे याज्ञवल यदि बोले तो क्या होगा बुरियात, तब क्या होगा तत् रहा कर्म, कर्म मृत्यु है, मृत्यु से मृत्यु का नाश नहीं हो सकता, एक बोला टीकाकार कर्मणो मृत्युत्वात्, कर्म मृत्यु है तो मृत्यु से तो मृत्यु का नाश नहीं होगा, पाप कर्म से पाप का नाश थोड़ी होता है, नहीं होता, एक मृत्युत्व तेरह मृत्यु और अत्यय अयोगात, इसलिए कर्म के तेन माने कर्मणा, उस कर्म के द्वारा मृत्यु को पार करना संभव नहीं, तो मृत्यु स्वरूप स्वयं है, मृत्यु से मृत्यु का पार नहीं होता। इसलिए तद अत्य साधनम, उस मृत्यु के जो अतिक्रम का साधन किंचित दर्शन वेदवाच्यम, कोई उपासना अवश्य करना, दर्शन में उपासना, जो कर्म पाप पुण्य पाप मिश्रित पुण्य कर्म अथवा केवल कर्म रूपी जो मृत्यु है उसके अतिक्रमण हो जिसके, उसके लिए कोई उपासना कहनी चाहिए। इति आशय ने पृछद, यही अभिप्राय से पूछता है वो असुल, पूछता है मारे, पूछता मैंने शिष्य बनकर नहीं पूछता है, या केवल के जानता कि नहीं जानता, नहीं जानता तो हार जाएगा, गाय वापस करना पड़ेगा, इस भाव से पूछता है, परीक्षक बनकर पूछता है। केन का केन दर्शन लक्षण सारे यजमान मृत्यु और आपत्य मृत्यु गोचरत्व अतिक्रम निमुच्यते स्वतंत्रो मृत्यु और अवसर भवती दर्शय कहा। केन दर्शन लक्षण माने उपासना, केन किस उपासना के माध्यम से वो यजमान जो होगा, किस साधन के द्वारा यजमान मृत्यु और आपतिम, मृत्यु की जो प्राप्ति है उसको, मृत्यु और आपतिम माने प्राप्ति, मृत्यु की प्राप्ति है उसको अतित्य अतिक्रमण करके, मृत्यु गोचरत्व अतिक्रम्य इसका अर्थ हो गया, मृत्यु के विषय को अतिक्रमण करके, मुच्यते माने मुक्त होता है, मैंने मुच्यते माने स्वतंत्र भवती, यही है स्वतंत्र होता है माने अवसो भवती इत्यर्थ, अपरवश नहीं होता, किस साधन से ऐसा होगा, उस मृत्यु से पार करना साधन क्या है, क्या आया कहते उपासना करेगा यदि तो मृत्यु से पार हो जाएगा, साथ में उपासना करेगा तो कर्म समुचित उपासना ब्रह्मलोक के साधन हो जाता है, मृत्यु से पार होना यही है, यही कहा। ठीक है, हमें कहते हैं दर्शन विषय प्रश्न आक्षिपति, उपासना विषय प्रश्नों का आक्षेप करते हैं, क्या है ननु पूर्वा शंका होती है, ननु उदित है एवं अवितम ये नाति मुच्यते मुख्य प्राणात्मा दर्शन, ये तो उदित प्रकरण में कह दिया था, जिसके द्वारा ये मुक्त होता है यजमान, किसे मुख्य प्राण स्वरूप के दर्शन उपासना से, मुख्य प्राण की उपासना से मुक्त होता है यजमान, कहा ही था पहले, फिर अब क्यों कहना यहां प्रश्न उठा, तो उत्तर देंगे आगे। ठीक है, हम कहते हैं ये न मुख्य प्राणात्मा दर्शन अति मुच्यते, जिस मुख्य प्राण की उपासना के द्वारा मुक्त होता है यजमान, तद उदित प्रक्रिया में मुक्त, वो तो उदित प्रक्रिया में बता दिया पूर्व में प्रथम अध्याय तृतीय विराम में कहा है, तो तथा च मृत्यु और अत्य उपाय से विज्ञान से, मृत्यु के अतिक्रमण करने का जो साधन है उपासना, विज्ञान में उपासना है यहाँ, इसका निर्ज्ञातत्वाद ज्ञात हो चुका है, मृत्यु मान केवल कर्म अथवा पाप विशेष कर्म मृत्यु है, तो फलाशक्ति सहित कर्म मृत्यु है, उसको पार होने के साधन बता दिया पहले, प्राण प्राण की उपासना से होता बोल दिया था, अज्ञात हुआ है कोई निर्ज्ञात वाले ज्ञान निश्चय ज्ञात निश्चित रूप से ज्ञात हुआ है वहां, तो फिर केन इति प्रश्न अनुपत्ति, इसमें फिर केन यजमानो आपतिम मृत्यु और आपतिम अतिमुच्यते, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए यहां, ये तो उद्गित प्रकरण में निश्चय हो चुका है, ये शंका आ गई, उत्पुच्यते इति उद्गित प्रक्रिया वहां अनुपत्ति की योजना, ऐसे योजना करना भाष्य में ऐसा लगा दिया, तो उत्तर देते हैं तस्तैव परीक्षा विषय अयम, उसी के यहां विचार का विषय है ये, वहां संक्षिप्त कहा था मृत्यु से अतिक्रमण वहां भी बताया था, यहां भी वही बताना है, किंतु यह विस्तार से बताना है, तस्तैव उसी का ही परीक्षा विषय अयम इत्यादि उत्तम भाष्य में, यही भाष्य में कहा था 682 पृष्ठ में भाष्यकार बोल चुके थे, भाष्यकार बोले तस्य परीक्षा विषयो अयम 82 पृष्ठ में शुरू के पंक्ति में कहा तस्य विचार विषय अयम, भाष्यकार ने कहा था, ये कह रहे ये बोल रहे तस्य परीक्षा विषय में भाष्यकार की जो पंक्ति इत्यादि उत्तम आधा है, जो कहा था भाष्यकार ने उसी को लेकर फिर अर्थ करते हैं बाढ़ कहा भाष्यकार, बाढ़ बोलते हमने पूर्व बताया था तस्य विचार विषय बोल दिया था उसी का अर्थ बाढ़ करके लिए, ठीक है कहा है उद्गित प्रकरण में मृत्यु से अतिक्रमण करने का साधन, ठीक है बताया है, जो बाढ़ शब्द पूर्ण नहीं होता किंतु लगता, क्या लगता किंतु ठीक है आप कहते हैं फिर भी ऐसा लगेगा। बाढ़म ये कहा, बाढ़म उक्तम ठीक है कहा तो है उद्गित प्रकरण में कहा, यो अनुक्तो विशेष है वहां जो नहीं कहा उद्गित प्रकरण में विशेष है जो तत्र वहां उद्गित प्रकरण में नहीं कहा जो हाँ तदर्थो अयम आरंभ उसी के लिए आरंभ हो गया असल ब्राह्मण इसलिए आरंभ है ये कहा ठीक है। मैं उद्गित प्रकरण बाघादेर अग्नियादि आत्मत्व दर्शन रूपो यो विशेष हो वक्तव्यों की उद्गित प्रकरण में बाघादि को अग्नियादि स्वरूप जो उपासना स्वरूप जो विशेष कथन करने वक्तव्य होने पर भी न उगता नहीं कहा वहां बाघादि अग्नि रूप है ऐसा कहना चाहिए था वहां बाघादि का स्वरूप अग्नि रूप है अग्नि रूप है चक्षु आदित्य रूप है इत्यादि कहना था नहीं कहा वहां विशेष सामान्य प्राण रूप बता दिया था ये कहते हैं उद्गित प्रकरण बाघादेर अग्नियादि आत्मत्व दर्शन रूपो यो विशेष उद्गित प्रकरण में जो बाघादि को अग्नियादि स्वरूप जो चिंतन करना है वो विशेष नहीं कहा था नोक्ता वक्तव्यो भी नोक्ता कहना तो चाहिए था वहीं इसको किंतु नहीं कहा। तद उक्त अर्थो उसी के कथन के लिए यहां बाघादि का स्वरूप माने वाणी का स्वरूप वास्तव में अग्नि है और चक्षु का स्वरूप वास्तव में आदित्य है ऐसा ऐसा कहना है यहां अयम प्रश्न प्रतिरोध ग्रंथ ये जो ग्रंथ आरंभ हुआ है याज्ञवल्क्य और अश्वल का प्रश्न और प्रतिवेदन रूप में ग्रंथ है इति कृत्वा ऐसे मन में निश्चय करके केन इत्यादि प्रश्न उपत्ति इसलिए अश्वल का प्रश्न हो सकता है केन यजमानो वृत्तियों और आपति अतिमुच्यते प्रश्न हो सकता है मैंने विशेष नहीं कहा था भागादि का स्वरूप अग्नियादि स्वरूप है ऐसा वहां नहीं कहा था कहना तो चाहिए था वहीं किंतु नहीं कहा था वो विशेष को बतलाना है इसके लिए कहा। आगे टीका में गाना किदृक् पुनर्दर्शन मृत्युजय साधन होत्रा इत्यादि उक्तम इतिहास ने कहा कौन से उपासना है यहाँ जो कि मृत्युजय का साधन जो केवल कर्म आसक्ति सहित कर्म अथवा पुण्यकर्म पाप मिश्रित कर्म जो फलाशक्ति युक्त कर्म को जीतने का साधन क्या है जो हर हटाने का साधन क्या है माने दूसरे लग जाने से दूसरे शुद्ध हो जाता है जैसे केवल दही बुखार में दे तो नुकसान का कारण होता है घातक बनता है दही नहीं देना चाहिए बुखार के उत्साह किंतु चीनी डालकर दे उसी को चीनी मिला के दे पुष्टि की साधन हो जाता है इसलिए केवल कर्म जहर है किंतु उपासना मिला देने से अमृत हो जाता है अमृत तो फल देने वाला हो जाता है इसके लिए कथन करना है किदृक् पुनर्दर्शनम मृत्यु जय साधनम कौन उपासना है दर्शन माने उपासना कौन उपासना और मृत्यु जय का साधन क्या है वो तो उत्तर देते हैं होत्रा इत्यादि तो होत्रा ऋतुजा अग्निना बाचा में कहा कौन सी साधन है वो उत्तर ये कहा ना या केवल दिया होत्रा ऋतुजा अग्निना बाचा ही बोला था तो कौन से साधन है पूछा यही है होत्रा इत्यादि उत्तम जो होत्रा ऋतुजा अग्निना बाचा इत्यादि या केवल उत्तर देते हैं क्या साधन है पूछा तो कहते होत्रा ऋतुजा अग्निना बाचा इत्यादि याज्ञवल्क्य उत्तर दिया तो उसके बाद टीका में शंका कर दी किदृक् पुनर्दर्शन मृत्युजय साधनम होत्रा इत्यादि होत्रा अग्निना ऋतुजा अग्निना बाचा में कौन से साधन बताया कौन उपासना बताई गई प्रश्न आया इत्यादि तेरह की टिप्पणी में कहा वाक्य इत्यादि वाक्य जो कहा उसका एतस्य अर्थ व्याचस्य इसी के ये जो होत्रा ऋतुजा अग्निना बाचा ये जो कहा ना इसी का अर्थ की व्याख्या करते हैं होता कौन है मृत्यु कौन है इत्यादि ये तस्य अर्थस्य एक नंबर टिप्पणी का वाक्य से ये जो वाक्य दिया था होत्रा ऋतुजा अग्निना बाचा ये वाक्य का अर्थ जो है व्याख्या करते हैं कहा का पुनर्होता ये न मृत्यु अतिक्रामति वो होता कौन है जिसे मृत्यु के अतिक्रमण होगा वो होता कौन है हवन करने वाला होता कौन है यज्ञ में हवन करने वाला होता कौन है जिसके द्वारा मृत्यु के अतिक्रमण होना है वो कौन है वो तो उसे उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं बागवई यज्ञ से होता ऐसा श्रुति है बागवई यज्ञ से माने यजमान से यज्ञ शब्द कहते यजमान यजमान का होता वाणी है कहते हैं वो वाणी ही होता है बागवई बाघ ही यज्ञ से माने यजमान से कहते यज्ञ को यजमान को यज्ञ कैसे बोल दिया कहते हैं यज्ञो भाई यजमान श्रुति है ये यजमान है वो यज्ञ है वो यज्ञ हो गई यजमान इसके आधार पर यज्ञ माने यजमान, यहां वो जो बाक है बाणी है वही होता है उसकी, ये कहना है। इति श्रुति है यज्ञ से यजमान से या अध्यात्म बाक, यज्ञ रूप जो यजमान है उसके, जो अध्यात्म बाक है उसके शरीर इंद्रिय जो बाक है, साये वो होता आदि यज्ञ, वही बाक जो है आदि यज्ञ यज्ञ भूमि में होता होना है उसको, यजमान रूप जो अग्नि है उसके यहां आदि यज्ञ में वही होता है, बाकी होता है। ठीक है, दो नंबर टिप्पणी कहते हैं यज्ञ इति अधियज्ञ तस्मिन यज्ञ करता, माने अधियज्ञ शब्द में अव्यभाव समास है कहते हैं, यज्ञ बोलो चाहे अधियज्ञ बोलो एक ही चीज आई है, दोनों एक ही हो जाता है, जो शब्द मिल जाता है अधियज्ञ शब्द मिलता है। जैसे हरऊ बोलना हो तो अधिहरी बोल देते हैं, चाहे हरऊ सप्तमी अथवा अधिहरी वही सप्तमी का अर्थ आना है, वैसे अव्यभाव समास होता है। यही टिप्पणीकार बोल रहे हैं यज्ञ इति यज्ञ शब्द में यज्ञ माने अधियज्ञम, यज्ञ बोलना हो इसमें अधियज्ञ बोला जाता है, तस्मिन फिर समास के बाद में सप्तमी लाएंगे तो अधियज्ञ अधियज्ञ ऐसा बना हुआ है, ये कहा। तो बागवई यज्ञ से यजमान से माने यज्ञों में यजमान की स्थिति, यज्ञ से यजमान से या अध्यात्म बाघ साए वह होता अधियज्ञ, वो अध्यात्म बागी अधियज्ञ में होता कहलाती है यजमान की वाणी। कथम कैसे होता होती वो यजमान की जो बाग है अध्यात्म में है वो अधियज्ञ में कैसे होता बनेगी, तो कहते हैं तत् माने तत्र, तत् माने तत्र, तत् वह मंत्र में तत् तत्पद है उसका अर्थ तत्र उस स्थिति में होता होगा। या ये बाक यज्ञ यजमान से जो ये वाणी है ना यजमान की जो बाक है यज्ञ रूप यजमान की, कौन सी यजमान है वो यज्ञ रूप यजमान, क्यों यज्ञों में यजमान है स्मृति के आधार पर यजमान को एक कहा यज्ञ रूप यजमान की जो वाणी है वह यजमान से। स्वयं प्रसिद्ध अग्नि अध्यायी करो, वो जो बाक है ना वो प्रसिद्ध अग्नि है अधिदैवत अग्नि है, बाक प्रसिद्ध जो बाक है वो अग्नि है अधिदैवत, माने अध्यात्म में बाक बोलते हैं अधियज्ञ में उसी को होता बोलते हैं और उसमें अधिदैव में अग्नि कहा जाता है, ऐसा समझना है। ठीक है, अधिदैव पदम बोला। तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं बाघहोत्रो एकत्व सती बोल दिया, तत्व तत्र तत्र का था बाघ और होता दोनों एक होने पर, बाघ एक होने पर एक आ तत्र या इम बाघ यज्ञ से यजमान से स्वयं प्रसिद्ध अग्नि राज्य पदम, जब बाघ और होता एक हो गया माने होता ये बाघ भी होता है और यजमान क्या है ये अग्नि यजमान जो यज्ञ है यज्ञ में हवन करने वाले बाघ है तो एक हो गए, ऐसा होने पर एक आ। आगे कहते हैं वही अग्नि है अधिदैवत अग्नि वो बाकी हो जाती है। भाष्य में कहते हैं तदेतत् त्रिण प्रकरण व्याख्यातम, त्रिणी आत्मने अकुरुता करके सप्तान्न ब्राह्मण में कहा था, प्रथम अध्याय के जो पंचम ब्राह्मण था सप्तान्न ब्राह्मण उसमें कहा था ये तदेतत् इसी बात को त्रिण प्रकरण व्याख्यातम, ये बात सब त्रिण प्रकरण व्याख्या हो गई, त्रिणी आत्मने अकुरुता आया था जब सप्तान्नानि मेधयत वसा अजय निकृता में त्रिणी आत्मने अकुरुता आया था, तीन अपने लिए रखा मनोवाचम प्राण ऐसे कहते हैं, तीन को अपने पास रखा मन को वाणी को प्राण को, तो वाणी को अपने पास रखा हुआ है कर्म के साधन है वो। तदेतत् त्रिण प्रकरणे व्याख्यातम कह दिया, चार पांच छह की टिप्पणियां हैं, चार बाघ और अग्नि और एकत्व, जो बाघ और अग्नि का एकत्व जो है ना उसमें त्रिण प्रकरण व्याख्या की थी। ठीक है, पांच में कहते हैं नंबर दे दिया, एक पांच तीन है और छह में भी नंबर दिया है किंतु गलत पड़ गया है, एक पांच दस नहीं है ग्यारह है वो, एक पांच ग्यारह है वो नंबर। सच अग्निर होता कहते हैं वो जो बाघ जो अग्निरूप वाणी हो गई ना, माने अध्यात्म जो बाक है वही अध्यायी में अग्नि है, वो अध्यायी में अग्नि है, अच्छा वो वही होता भी वही है, ये कहते हैं सच जो अग्निरूप वाणी है ना बाघ रूप जो अग्नि है वह सच अग्निर होता, वो अग्नि है वो होता है, वो अग्नि को भी होता ऐसा बोला हुआ है, अग्नि को होता बोला हुआ है, अग्नि होता भी है, वो होता भी अग्नि होता भी है, बाघ से अभिन्न है अग्नि अधिदैव में और वो अधिदैव अग्नि होता भी है, क्यों अग्निर ही होता है ऐसी श्रुति है, जो अग्नि वही होता है ऐसे बोलती है श्रुति, होता भी वही है। कहा एक तत्व देखना, तीनों में एक देखना, जो यहाँ परिच्छिन्न दिखाई पड़ते हैं बाघ यज्ञ और अग्नि परिचिन्न, ऐसा नहीं एक ही देखना, यही है तात्पर्य। सब साध की टिप्पणी में कहा बाघ ऐक्यम आपन्ना, जो बाघ बाणी के साथ ऐक्य प्राप्त हुआ अग्नि है ना, वही होता है कहा, अग्नि में होता है किसी से कहा। यदि तद यज्ञस्य साधन द्वयम्, यज्ञ का जो दो साधन है बाघ और माने होता, ये दोनों यदि तद यज्ञ से साधन द्वयम्, यज्ञ के जो दो साधन होते हैं, यजमान के साधन दो हैं बाघ और होता, यज्ञ माने यजमान उसका साधन द्वयम्, होता तो ऋत्विक, होता ऋत्विक है, अधियज्ञम अध्यात्मम दो है, अधियज्ञ और अध्यात्म जो दो साधन होते हैं, एक अधियज्ञ होता है यज्ञ भूमि में जो किया जाता है, और एक अध्यात्म में बाघ बाणी आदि का प्रयोग करना, मंत्रादि उच्चारण करना, दो साधन होते हैं इसके यज्ञ। तो यदि तद यज्ञस्थ साधन यजमान, यज्ञ मान यजमान, इस यजमान का दो साधन है, बाहर यज्ञ है क्या होता है वहां बाहर, और इधर अध्यात्म में अपने बाणी है, ये दो साधन द्वयम्। होता च ऋत्विक, होता ऋत्विक है, अधियज्ञम मान अध्यात्मम च बाक, वो अधियज्ञ है होता और अध्यात्म है बाक, ये तद उभयम साधन द्वयम परिच्छिन्नम मृत्युना आप्तम, ये दोनों साधन मृत्यु के घेरे में है, परिच्छिन्न है, दोनों परिचिन्न है। कहा स्वाभाविक अज्ञान आसंग प्रयुक्तेन कर्म, स्वाभाविक अज्ञान से प्रेरित जो कर्म होते हैं, स्वाभाविक अज्ञान अनादि अज्ञान, उसके द्वारा प्रेरित कर्म के द्वारा मृत्यु कर्म रूपी मृत्यु के द्वारा प्रतिक्षणम अन्यथात्म आपद्यमानम, प्रतिक्षण यजमान भी अलग हो रहा है और होता भी अलग हो रहा है, विपरीत होते जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं, प्रतिक्षणम अन्यथात्म आपद्यमानम वशीकृतम, अन्यथा रूप से वशीकृत है, प्रतिक्षण विनाश की ओर ले जाने वाले हैं, तो सारे विनाशी है। आठ मगा स्वाभाविक में कहते हैं अनादि अज्ञान जन्य फलाशक्ति प्रयुक्त है, ये जो फल की जो आसक्ति होती है ना, जो कर्म नहीं करता वो भी फल चाहता है, स्वर्ग मिल जाए, पुत्र मिल जाए, ऐसा ऐसा, कर्म न करने वाला भी फल में आसक्ति रखता हो तो कर्म करने वाला क्या आसक्ति छोड़ेगा, ये अनादि अज्ञान जन्य है, ये जो आसक्ति है कर्म के फल में आसक्ति अनादि अज्ञान जन्य है, या कर्म न करने वाला भी फल चाहता है किंतु कर्म करने वाला कैसे छोड़ेगा, फलाशक्ति जब मान इतने प्रबल है, ये कहते हैं, ये कह रहे हैं अनादि अज्ञान जन्य फलाशक्ति प्रयुक्त ने कहा, यही अनादि अज्ञान से उत्पन्न जो भाष्य में कहा था ना, स्वाभाविक अज्ञान, स्वाभाविक माने अनादि अज्ञान, अनादि अज्ञान जनित है फलाशक्ति, उसके द्वारा बस में है, किए बिना रह नहीं सकता, न करने वालों भी फल चाहता, सब मृत्यु के बस में पड़े हुए हैं, मृत्यु वाले यही कर्म फला सकते कर्म, अथवा कर्म न करके भी फल चाहने, यही है मृत्यु, यही क्या बस ही कृतम बोल दिया। तद अनेन अधिदैवत रूप अग्निना दृश्यमान, जब ये दोनों को जो अध्यात्म बात और अधियज्ञम होता, ये दोनों को अधिदैव अग्नि रूप से देखता है यजमान, ये दोनों अग्नि हैं ऐसा देखता है, तदे तत् तद वो दोनों को कहते हैं, नौ में कहा इसको अध्यात्म अधियज्ञ बाघ होत्र लक्षण साधन, जो अध्यात्म बाघ है अधियज्ञ में होता है, ये दोनों साधन जो थे, ये दोनों साधनों को जब क्या देखता है, अधिदैव रूप अग्नि के माध्यम से देखता है, ये अग्नि है करके समझता है, ये उपासना चिंतन ऐसा करना है, उपासना है, कर्म कर रहा है पांत कर्म, यजमान ऐसा चिंतन करेगा, स्थिति है अग्निना दृश्यमानम, ऐसे उपास्यमानम है, दृश्यमानम ने उपास्यमानम ऐसे होगा, ऐसा अग्निहात्मना उपास्यमानम, या अग्नि रूप से उपासना इनकी चिंतन करने से जब हो जाते हैं, यजमान से यज्ञ से, यजमान रूपी जो यज्ञ है, यज्ञों में यजमान कहा हुआ है, यजमान जो यज्ञ रूप है उसका मृत्यु और अतिमुक्ति बहुत, यही ये दो साधन को जो साध्य रूप में देखेंगे, अग्नि रूप में देखेंगे तो मृत्यु के अतिक्रमण करने का साधन हो जाता है, फलाक्ष अधिकर्म से निवृत्त होने के साधन बन जाता है। कहा तदेतद आह, इसी बात को कहती है श्रुति, कहते हैं ग्यारह नंबर टिप्पणी में कहते हैं भूमिकोक्तम अर्थ जातम, कहा एदेतद यज्ञ से लेकर के यहां तक अभी बोला था, ये भूमिका थी इसकी, इसको कहते हैं आगे तद अनेना अजदैवत रूप तदेतद आह, इसी को श्रुति बोलती है, स मुक्ति कहते हैं, यही मुक्ति है, फलाशक्ति प्रयुक्त कर्म से मुक्ति क्या है, यही है मैंने इस अध्यात्म वाणी को और अध्यय के जो होता है दोनों को अविरूप में देखना, चिंतन करना, ठीक है। स मुक्ति, स होता अग्निर्मुक्ति, स होता वो होता अग्नि, अग्निरूप होना ही मुक्ति है, अग्नि स्वरूप दर्शन में मुक्ति, उस होता को अग्नि रूप से देखना ही मुक्ति है, चिंतन करना ही मुक्ति है। स बार की टिप्पणी में कहा स होता अग्नि थी, स होता अग्नि रूपण दृष्टो मुक्ति, वो होता जो होगा वो अग्नि रूप से देखे तो मुक्ति होगी, होता रूप से देखने से परिचिन्न होगा, उसको अग्नि रूप से देखने से मुक्ति यही है, देखना माने उपासना करना, चिंतन करना। अरे अग्नि स्वरूप दर्शन में मुक्ति बोल दिया, एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं इधर मृत्यु तो अधिक्रमण रूप मुक्ति है, या युक्त है नहीं मुक्ति है, वो मृत्यु और अतिक्रमण रूप मुक्ति है साधनम, मृत्यु से अतिक्रमण रूप जो मुक्ति है ना, एक संसार से मुक्ति नहीं, केवल कर्म से मुक्ति, केवल कर फलाशक्ति से मुक्ति होने के लिए ऐसा करना होगा, उसको अग्नि रूप से देखना, होता को और पानी को अग्नि रूप से समझना, अग्नि है ऐसा जानना, एक मृत्यु और अतिक्रमण रूप मुक्ति है साधनम, मृत्यु से अतिक्रमण रूप जो मुक्ति है उसके साधन यही है, उसको अग्नि रूप से चिंतन करना, एक यदाव साधन द्वयम अग्नि रूपेण पश्यति, जब दोनों साधनों को होता और अध्यात्म बाक है अध्यय में होता है ये दोनों साधनों को अग्नि रूप से देखता यजमान, जब देखेगा पश्यति, दो नंबर की पढ़ी में कहा होता, होता ऐसा देखता है पश्यति, तदानी में वही उसी काल में ही जिस काल में से दोनों को अध्यय और अध्यात्म बाक को दोनों को अग्नि रूप से देखता है, होता होता ऐसा देखता हो तो चिंतन करता हो, तदानी में उसी काल में ही स्वाभाविक आशंकात मृत्यु, जो स्वाभाविक आसक्ति होती है ना विषय फल की आसक्ति, यही मृत्यु है, मारक यही है, जीवात्मा को अवनति में डालने वाला यही है, स्वाभाविकात आशंकात मृत्यु, जो स्वाभाविक आसक्ति रूप मृत्यु है उससे विमुच्यते मुक्त हो जाता है, यजमान मुक्त हो जाता है, कहा आध्यात्मिकात परिचिन्न रूपात आदिभौतिकात, दो से मुक्ति होगी, आदिदैव भाव में जाएगा आध्यात्मिक परिच्छेद और आदिभौतिक परिच्छेद से मुक्त हो जाएगा, तस्मात स होता, इस प्रकार उस प्रकार का जो होता होगा स होता अग्नि रूपेण दृष्टो, वो होता अग्नि रूप से देखा गया होता, मुक्ति माने मुक्ति साधन, यजमान से यजमान का मुक्ति का साधन, मुक्ति माने मुक्ति का साधन, ऐसा बताया टिप्पणी है तीन नंबर की, नहीं वाणी भी कोई प्रयोग करेगा ना, मंत्र तो बोले होता बोलेगा, यजमान ऐसा चिंतन करेगा होता अग्नि रूप है ऐसा चिंतन करेगा, वाणी भी वाणी माने वाणी क्या है अग्नि रूप है, बाघ उसी का है, होता का उच्चारण तो वही करेगा, मंत्र वही करेगा, होता का तस्मात तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं तस्मात स्वमुक्ति वाक्य, स्वमुक्ति में जो इस वाक्य में स्वमुक्ति आया इसमें स पद से क्या लेना कहते हैं, स शब्द से अग्नि रूप में दृष्ट होत्र विषय, स शब्द से वो होता कौन होता अग्नि रूप से देखा गया होता, स पद से लेना उसको होता को लेना, यजमान ने क्या देखा उसको होता को इसे अग्नि रूप से देखा ऐसा होता, स पद से लेना स मुक्ति में, और आगे मुक्ति शब्द से क्या लेना है मुक्ति शब्द से तत्साधन विषयत्व, और मुक्ति शब्द क्या लेना मुक्ति का साधन है वो, और मुक्ति ने मुक्ति का साधन है ऐसा लेना, मुक्ति शब्द कहते मुक्ति का साधन माने कर्म से मुक्ति का साधन, कोई संसार से मुक्ति का साधन नहीं, कर्म से मुक्ति का साधन, आज फलाशय कर्म से मुक्ति का साधन ऐसा समझा देता है। अच्छा ठीक है, देखें व्याचष्टे है ना, यतस्य अर्थम व्याचष्टे, श्रुति व्याचष्टे व्याचष्टे बागवई यज्ञ से होता इत्यादि श्रुति के द्वारा ये करना है, श्रुति में बागवई यज्ञ से होता यही है व्याचष्टे, श्रुति श्रुति व्याख्या करती थी, श्रुति करती है व्याख्या, बागवई यज्ञ से इत्यादि ना करे, बागवई यज्ञ से होता इत्यादि श्रुति है ये व्याख्या करती है, कहा व्याख्यान है वह विसर्जन पृथति, ये व्याख्यान को विस्तार करके पूछते हैं, क पुनर् ये कहा, क पुनर् होता ये ना मृत्यु अतिक्रामति, होता कौन है जिसके द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करता है, यजमान ये कहा उच्चते उत्तर देते हैं, टीका में कहते हैं दर्शन विषय दर्शन, उपासना का विषय को दिखाते हैं, दर्शन है उपासना, उपासना का विषय को दिखाते हुए क्या विषय है उपासना का दिखाते हुए उत्तर आगे उत्तर देते, उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं। ठीक है, चौदह की टिप्पणी में कहते हैं उपासकर विषय दर्शन विषय उपासकर विषय, उपासना का विषय दर्शन है उपासना, यहां उपासना का विषय को दिखाते हुए आगे के बाकी कहते उच्चते ग्रंथ से कहा, उच्चते बागवई यज्ञ क्या होता, ऐसा श्रुति आगे श्रुति में ऐसा आया है बागवई यज्ञ होता। तो यहां पर बीच में यज्ञ माने क्या यजमान है, यहां कहते हैं यज्ञ माने यजमान यही बोलते हैं, बागवई माने यज्ञ माने यजमान, यज्ञ का अर्थ यजमान, यजमान का क्यों बागव यजमान कैसे, यजमान को यज्ञ यज्ञ यजमान को कैसे बोला जाए, यजमान को यज्ञ शब्द कैसे कहते, यज्ञो भाई यजमान श्रुति है ये, कहीं श्रुति अन्यत्र श्रुति है यज्ञो भाई यजमान, यजमान जो है यज्ञ है ऐसा आया है। जिसके पास वो नहीं हो तो अगर चिंतन करेगा ना, पांगत कर्म नहीं है जिसके पास, चिंतन ही करेगा वो, इति श्रुति ऐसे श्रुति होने से यज्ञ से यजमान से जो यज्ञ रूप यजमान उसका, या अध्यात्म बाघ जो उसके पास अध्यात्म बाघ है वाणी है वह साहिब होता अधिक अधिक में वही होता हो जाती है, जो उपासना में चलेगा व्यक्ति जो कर्म करने का अधिकार नहीं जिसको, चिंतन करेगा तो चिंतन में अकेला ही हो वो, तो अध्यात्म जो वाणी है उसी को अधियज्ञ में होता मानेगा उसको, यही है अधियज्ञ बोलती है। ठीक है, हमें कहते हैं यज्ञ से यजमान वृद्ध प्रयोगो नास्ती थी आशंका, यज्ञ शब्द जो है यज्ञ यजमान में प्रयुक्त तो होता है, ऐसा कोई वृद्ध लोगों का प्रयोग तो है ही नहीं, यहाँ वेदज्ञाताओं का प्रयोग तो है नहीं, वेदवेत्ताओं ने कहा नहीं ऐसा यज्ञ शब्द का अर्थ यजमान होता है, कहीं कहा नहीं, वृद्ध प्रयोग तो है नहीं, ये शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं यज्ञ कहा, यज्ञो भाई यजमान, ये वृद्ध प्रयोग है, श्रुति बोलती है यज्ञो भाई यजमान, यज्ञ जो है ना यजमान को यज्ञ कहा जाता है ऐसा। यजमान से या बाक यजमान की जो वाणी है अध्यात्म साहिब अधिक होता, अधिक में वो होता हो जाती है, बस होता वस्तु हो मान लेते हैं, पूर्वादि बोल रहा है यजमान की जो अध्यात्म बाक है वो अधियज्ञ में होता हो जाएगी, चलो मान लेते हैं, तथापि फिर भी कथम तयोर देवात्मना दर्शनम, उस उन दोनों को माने अध्यात्म में बाक और होता दोनों को अध्यात्म अजैव रूप से कैसे देखना, उसको कैसे उपासना करेंगे अजैव रूप से, अगले रूप से कैसे उपासना होगी, प्रश्न आया। तथापि पंद्रह की टिप्पणी में कहा बाघोत्रो एकत्व भी, वाणी और होता के दोनों के एक होने पर भी अध्यात्मवाद अधियज्ञ होता दोनों एक होने पर भी, फिर उसको अधिरूप अधिदैव रूप से कैसे उपासना करना आया, अधिदैव पानी क्या है अग्नि रूपेण, अग्नि रूप से उपासना कैसी होगी उसकी, ये शंका आ गई। तब कहते हैं आगे बोलते हैं कथम, ये प्रश्न कर दिया कथम कैसे हो सकता है, दोनों एक होने पर भी अधिदैव रूप में कैसे हो पाएगा, ये शंका आ गई। तो उत्तर दिया तत्मने तत्र तत्पद आया हुआ तद या इम बाघ इत्यादि श्रुति है चाहे वो अग्नि, जो ये बाघ है वही अग्नि है ऐसा आया, तत्मने तत्र या इम बाघ जो ये वाणी है ना अध्यात्म बाघ, यही यज्ञ यजमान से यज्ञ रूप यजमान की जो वाणी है ये वाणी ही सोयम वही जो वाणी प्रसिद्धो अग्नि अधिदैवतम, प्रसिद्ध अधिदैवत अग्नि वही है, बाघ और अग्नि में अभेद है ये दिखाया। टीका में जाते हैं तयोर अग्नियात्मना दर्शनम उत्तर वाक्य अवस्तंभेन व्याख्या करे, तयो बाघोत्रो अध्यात्म बाघ है और अधिग्न होता है दोनों का, तयो मैंने उन दोनों का अग्नियात्मना दर्शनम अग्नि रूप से उपासना उत्तर वाक्यास्त अवस्तंभेन व्याख्या, आगे के वाक्य का सहारा लेकर के व्याख्या करते हैं, ये व्याख्या करते कहा तत्मन तत्र या इदम बाक सा अग्नि, ये कहा सौ सो अग्नि ऐसा आया है। आगे कहते हैं कथम पुनर् बाघ अनुरेकत्म, कहते हैं वाणी अध्यात्म है और अग्नि अधिदैव है कैसे एक होगा, तो प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं तदेतत् इत्यादि वाक्य से कहा तदेतत् त्रिण्य प्रकरणे व्याख्यातम, इस बात ना वह आपने त्रिणी अग्रुता आया था सप्तांग ब्राह्मण में उसमें प्रकरण उस प्रकरण में हो गया था, वो तो वाणी को तीन प्रकार से कथन किया था, अध्यात्म में जो वाणी बाघ होती है अध्यात्म अग्नि होती है ऐसा बताया था, तो बताया एक कहा तयोर एकत्व प्रश्न उठता है, वो दोनों का एक होने, बाघ और अग्नि का एकत्व है, चलो मान लेते हैं बाघ और अग्नि एक होता के साथ कैसे एक होगा अग्नि का, ये प्रश्न है आपको। तयोर एकत्व भी बाघ अग्नि और एकत्व भी, बाघ और अग्नि दोनों का एक होने पर भी कुतो हो तु तदय क्यों, फिर होता का अग्नि के साथ ये ऐक्य कैसे होगा, ये प्रश्न उठा। तो आशंका यहाँ उत्तर देते हैं सत्र की टिप्पणी में कहा अग्नि ऐक्यम तदैक्यम मतलब अग्नि ऐक्यम, अग्नि के साथ एकता कैसे होता का, बाघ और अग्नि का तिरण्य प्रकरण में कहा ठीक है हो गया मान लेते हैं, फिर भी होता और अग्नि का ऐक्य कैसे, ये प्रश्न उठा। तो कहते हैं सच इत्यादि कहा था, सच अग्निर होता, वो अग्नि जो होता है वो अग्नि होता भी है, कैसे अग्निर भी होता श्रुति है इसके आधार पर, वो भी अभेद हो जाता है होता और अग्नि का भी एक कहा ठीक है। मिलाते हैं सभुक्ति इतर अवतार हेतु भूमिका में करते, सभुक्ति सा अति मुक्ति दो वाक्य रह गए अब, तो सभुक्ति ये आगे व्याख्या करने के लिए पहले भूमिका तैयार करते हैं भाष्यकार, सभुक्ति की व्याख्या के लिए पहले भूमिका बनाते हैं, कहा यदे तत् इत्यादि का, यदे तत् यज्ञ साधन जो यज्ञ के दो साधन है अज्ञात बाघ है और होता है बाघ, ऋत्विक है दो है ये दोनों साधन द्वयम, होता ऋत्युक होता का ऋत्युक होता ऋत्युक है, ऋत्युक तीनों में होते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, किंतु ऋग्वेद में होता कहा जाता है हवन करने वाला होता है, ये होता से ऋत्युक है, और अधियज्ञम अध्यात्मम च बाघ एतत् वो अधियज्ञ है, वो होता अधियज्ञ में है, यज्ञ में होता है वो, और अध्यात्म वाणी है बाघ, ये दोनों साधन द्वयम ये दोनों साधन परिच्छिन्नम परिचिन्न है, मृत्युना आपतम मृत्यु के घेरे में है, प्रतिक्षण अन्यथा भाव को जाने वाले हैं, बाघ भी एक जैसी नहीं रहती है, जैसे अभी उच्चारण होता है दो दिन के बाद और बिगड़ जाती है, बिगड़ती बिगड़ जानी है, जैसे बचपन में हमारा स्वर था आज नहीं है, बिगड़ जाते हैं अन्यथा भाव, प्रतिक्षण मृत्यु से ग्रसित है, वैसे होता भी ऐसा ही है मृत्यु से ग्रसित है, परिचिन्न है मृत्यु के द्वारा ही कहा परिचन्न मृत्युना आपतम कहा, टीका में कहते हैं न केवलम एतद उभयम मृत्युना संस्पृष्टम एवं, केवल दोनों मृत्यु के छुए पर्श वाले हैं ऐसे ही नहीं, इतना मात्र नहीं, ये दोनों बाघ और होता दोनों मृत्यु के अन्यथा भाग प्राप्त होते इतना मात्र नहीं कहते, किंतु केन वशीकृतम चाह उनके द्वारा वशीकृत, जैसे मेढक को सांप पकड़ लेता है ना अब बाहर नहीं जा सकता, इस प्रकार है वशीकृतम चाह उसके अपने बस में कर लिया है, मैंने केस पकड़ लिया है मृत्यु ने, कब तलवार चलाए पता नहीं, ऐसी स्थिति है, ऐसे है दोनों, ये कहा स्वाभाविक कहा, ये कहा स्वाभाविक अज्ञान आसंग प्रयुक्त न कर्म, मृत्यु ही कर्म ही है, जो अनादि अज्ञान जनित जो आसक्ति है ना वो आसक्ति रूप कर्म के द्वारा, आसक्ति द्वारा कर्म होता है, अनादि अज्ञान है, अज्ञान होने के कारण फलाशक्ति हो रही है, फलाशक्ति होते साधन में कर्म करेगा, ये कर्म के द्वारा यही है मृत्यु, कर्मणा मृत्यु नाम मृत्यु कर्म रूप मृत्यु के द्वारा प्रतिक्षण अन्यथात्म आपद्य मानव, ये कहते दोनों के दोनों प्रतिक्षण विपरीत होते जा रहे हैं, अध्यात्म में बात और अधियज्ञ में होता दोनों आप कहें वशीकृतम, ये वश में है, बस में किया हुआ है दोनों को, टीका में कहते हैं मृत्युना आपतम मृत्युना अभिपन्नम इति अनयोर अर्थम अनुद्य, ये दोनों का अर्थ का अनुवाद कर होत्रा इत्यादि अर्थम अनुवादित, होत्रा इत्यादि का अर्थ कथन करते कहा तद अनेन, कहा तद अनेन अजिदत रूपे अग्निना, अब वो जो ये दोनों को क्या करेंगे तद मन दोनों, ये दोनों को अजिदय रूप अग्नि रूप रूप से उपासन चिंतन करने से कहा, दृश्यमान जब देखेंगे उपासना करने पर, यजमान से यज्ञ से यज्ञ रूप यजमान का मृत्यु और अतिमुक्त भवती, यज्ञ शुद्धि हो जाती है, यही है टीका में कहा साधन द्वयम तत्शब्दार्थ तत् में तत् आया तद अनेन में तत्पन, दोनों साधन जो थे अध्यात्म में बाघ है अधियज्ञ में होता है, ये दोनों को अग्नि रूप से जो चिंतन करता है तो मुक्ति का साधन हो जाता है इससे, यही कहा यजमान ग्रहण होतुर उपलक्षण, यजमान का जो ग्रहण वो होता का उपलक्षण है, होता का भी केवल यजमान का ही नहीं मुक्ति, होता का भी मुक्ति है, यहां दोनों की मुक्ति होगी, ठीक है। उक्ते अर्थे समंदर वाक्य में अवतारी व्याकुल, इस विषय में आगे का वाक्य लेकर के व्याख्या करते हैं, कहा अठारह के वर्णन कहते हैं भूमिकोक्त अर्थ भूमिगत बोलता है था यदि तद यज्ञ साधन दो इत्यादि जो भूमिका बनाई थी आगे तद तद आह इसके द्वारा कहेंगे आगे यही है। दोनों दोनों के माने माने होता भी ऐसा है माने यजमान ने जो दक्षिणा दी है उसमें संतुष्ट होता हो इतना देना पड़ेगा करके बोलता रहो ठेका नहीं करता हो तो उसके भी उसे फल मिलता है उसको फल मिलता है। अच्छा व्याकरोति संयोज्य व्याकरोति अवतारी माने संयोज्य मिला करके व्याख्या करते हैं कहा तदेतद आह इसको बोलती है सब मुक्ति कहा सब माने होता वो होता मुक्ति है ये कहा और मुक्ति माने मुक्ति साधन मुक्ति का साधन ऐसा होता होता है ये कहा मुक्ति शब्द तत्साधन विषय मुक्ति का मुक्ति शब्द जो है सब मुक्ति में मुक्ति शब्द क्या है मुक्ति का साधन का विषय है मुक्ति माने मुक्ति का साधन का विषय है वो यही है। पदार्थ मुक्त वाक्यार्थ महा एक एक शब्द का अर्थ हो गया वाक्यार्थ बताते हैं सब पिंडित अर्थ बताते हैं अग्नि स्वरूप दर्शन में मुक्ति वो दोनों को अग्नि स्वरूप देखना क्या देखना अध्यात्मवाद और अध्यक्ष होता दोनों को अजैव अग्नि रूप में देखना ही मुक्ति है ये कहा ठीक है। बाचो हो तुष्ट अग्नि स्वरूप स्वरूप दर्शन में मुक्ति हेतु मुक्ति हेतु इति यावत कहा वाणी और होता दोनों को अग्नि रूप से उपासना का चिंतन करना यही मुक्ति का कारण है यह अर्थ है और ऐसे फलाशक्ति कर्म से मुक्ति का कारण यही है। उत्तम अर्थम प्रबंध इस विषय को व्याख्या करते आगे विस्तार करते कहा बाहर के टिप्पणी में कहा स्वमुक्ति यतस्य अर्थम करते स्वमुक्ति ये जो कहा ना इसी विषय को आगे स्पष्टीकरण करते हैं यदा एव इत्यादि कहा यदा एव साधन द्वयम अग्नि रूपेण पश्यति होता पश्यति ये दोनों साधनों को क्या अग्नि रूप से देखता है होता चिंतन करता है उस स्थिति में तदानी वही उसी काल में ही स्वाभाविक आसंग स्वाभाविकता आसंगात मृत्यु और विमुच्यते उसी काल में स्वाभाविक जो आसक्ति रूप मृत्यु है उसे मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिकात परिचिन्न रूपात आदि भौतिकात और स्वाभाविक जो आसक्ति आध्यात्मिक और आदिभौतिक में है दोनों से मुक्त हो जाता है ये अर्थ है ठीक है। निकाह स्वमुक्ति इत्यस्य अर्थम उपसमर्थ स्वमुक्ति जो आया है उसके समापन करते हैं हम तस्मात करके तस्मात स होता अग्नि रूपेण दृष्टो मुक्ति मुक्ति साधन विद्यमान सिखा वो होता माने अग्नि रूप से जब देखा गया माने उपास चिंतन कर दिया गया उस काल में यजमान के मुक्ति का साधन हो जाता होगा यही आया आगे कहते हैं वाक्यांतरम समुत्थाय व्याच्य से आगे का वाक्य है अब साति मुक्ति वाला वाक्य है कौन सा वाक्य है साति वही अति मुक्ति है ये कहना है साति मुक्ति ही एक कहा या एवच मुक्ति जो मुक्ति जिसको बताई थी ना वही अति मुक्ति वही है या एवच मुक्ति ही साति मुक्ति ही जो मुक्ति है वही अति मुक्ति वही है ये कहा मुक्ति साधन इत्यर्थ उन्हें माने ये जो अतिमुक्ति का साधन मुक्ति है ये कहना चाहते हैं और अतिमुक्ति का साधन मुक्ति है ये अर्थ है। चार पांच छह की टिप्पणियां हैं चार में कहा साएव इति अन्वय याएव मुक्ति साएव अतिमुक्ति वहां सा के आगे एवकार लगाकर अन्वय करना बोल दिया टिप्पणी का अर्थ। पांच में कहा उत्तर रूपा मुक्ति रेवा जो जो पूर्वोक्त मुक्ति कहा वही अतिमुक्ति का साधन वही है ये कहना है। अति अति इति अतिमुक्ति कहा बागादि नाम फल रूप अग्नियादि भावापत्ति रूप अतिमुक्ति है बागादि को अग्नियादि भाव फल रूप में हो जाना यही अतिमुक्ति इसी का नाम है बागादि अध्यात्मादि छोड़ करके अधिरहित में एक हो जाना अग्नि रूप में होना यही अतिमुक्ति साधन इसका साधन मुक्ति है यही कहा। साधन द्वयस्य परिच्छिन्न से दोनों साधन अध्यात्मवाद और अधियज्ञ में होता ये दोनों साधन परिचिन्न है मृत्यु के घेरे में है परिचिन्न से या अधिदेवता रूपेण अपरिचिन्न अपरिचिन्न है ना अग्नि रूपेण दृष्टि सा मुक्ति ही इसको मुक्ति कहा गया उस वो जो परिचिन्न दो साधन है उसको अधिदैव रूप से देखना यही है या अधिदेवता रूपेण अपरिचिन्न है ना वो व्यापक है अपरिचिन्न है वो उस रूप से चिंतन करना ये मुक्ति है या असौ मुक्ति, वो जो मुक्ति हो कहा जिसको, वो मुक्ति है। अधिदेवता दृष्टि, अभिदेवता रूप से चिंतन करना मुक्ति है, ये कहा दृष्टि। साएव अध्यात्म अधिभूत परिच्छेद विषय आशंका स्मरण मृत्यु में अतिक्रम्य, वही मुक्ति जो है वही अध्यात्म अधिभूत रूप परिच्छेद रूप जो विषय के आसक्ति से घेरा हुआ है उसको मृत्यु को अतिक्रम करके मुक्ति। अधिदेवता त्वस्य अग्निर्भाव से प्राप्ति, उसको अग्निदेवता रूप की प्राप्ति होगी जो, उसी का नाम अतिमुक्ति है। प्राप्ति या फलभूता, जो फल रूप मुक्ति है, साधन भूता जो हो गए उसको मुक्ति कहा और फल स्वरूप को अतिमुक्ति कहा। उसी को अतिमुक्ति उसी का ही फलभूता सा अतिमुक्ति उससे कहा। टिप्पणियां हैं 8 से लेकर के हैं, 8, 9, 10 ऐसा है। 8 परिचिन्न विषय असंग रूपम, यही है परिचिन्न जो विषय असक्ति स्वरूप है वो मृत्यु को अतिक्रम करके अधिदेवता अधिदेवता भाव को प्राप्त हो जाती वो का नौवे कहते हैं। देवतां देवतांतर उपलक्षण निदम, केवल अग्निदेवता ही नहीं है अन्य देवता भी आएंगे आगे, आदित्य देवता को प्राप्त होना, प्राण देवता को प्राप्त होना इत्यादि वाक्य आएगा आगे। जो अद्योरी अद्योरी शब्द आएगा वहां पर चक्षु शब्द आ जाएगा, वो किसको प्राप्त होना, आदित्य भाव को प्राप्त होना ऐसा आएगा। और उद्गाता जब आएगा तो प्राण देवता को प्राप्त होना आएगा, तीन पर्याय है। और इसमें आएगा चंद्रमा देवता को होना, जब ब्रह्मा दृष्टि कर ब्रह्मा करके आएगा ये चीज उसमें ऐसा आएगा। इसे अन्य देवता का भी उपलक्षण है, केवल अग्निभाव को ही प्राप्त होना है, आदित्य भाव को प्राप्त होना होता है, प्राण भाव को प्राप्त होना होता है और इसका ब्रह्म भाव को प्राप्त होना होता है इत्यादि, चंद्रमा भाव को प्राप्त होना होता है इत्यादि, ये समझना ही कहा। अगर तस्या भाष्य में 11 की टिप्पणी कहते हैं तस्या फलभूत आया बोल देते, फलभूत मुक्ति है ना कौन, अतिमुक्ति नाम का था फलभूत मुक्ति। तस्या अतिमुक्ति रो जो अतिमुक्ति उसकी मुक्ति रेव साधन इति कृत्वा, मुक्ति ही साधन है उसकी। माने जब ये छोड़ देगा, माने चिंतन करने लग जाएगा, जब इसको अग्नि रूप से चिंतन में चला जाएगा उस स्थिति में क्या होगा, यह आसक्ति जनित फल आसक्ति समाप्त हो जाती है, समाप्त होने से वो साधन हो जाएगी किसी अतिमुक्ति, सफल भूत के अग्नि रूप होने के लिए मुक्ति है ऐसा कहा। ये कहते हैं भाष्य में कहा तस्या अतिमुक्ति है माने मुक्ति रे साधनम कहते हैं, अतिमुक्ति साधन क्या, मुक्ति ही साधन है इति इति कृत्वा, ऐसा मन में लेकर के इति कृत्वा इति मनसी निराय बोलना चाहते हैं। मुक्तेर अधिका इति व्युत्पत्ति, मुक्ति से अधिक है वो व्युत्पत्ति है क्या, फलम ही साधनों साधन जाए, जो फल होता है साधन से श्रेष्ठ होता है, साधन से अधिकतर होता है, जाय होता है फल कहा। अतिमुक्ति यजमान से ही अतिमुक्तिर बाघादिव अग्नि भाव इति उद्गित प्रगण व्याख्या। यजमान की जो अतिमुक्ति कहा ना वो क्या है, बाघादियों का अग्नि भाव प्राप्त होना उद्गित प्रगण में व्याख्या हो गई। बाघादि की अतिमुक्ति क्या है, यजमान को जो अतिमुक्ति क्या है, यजमान की बाघादि को अग्नि भाव में पहुंचाना, ये अतिमुक्ति यजमान की अतिमुक्ति है, ये उद्गित प्रगण में व्याख्या हो गई कहा। 8 और 9 की टिप्पणी में कहा उद्गित प्रगण यजमान से भी, तथा अध्यात्म अधियज्ञ साधन द्वयस्य, अध्यात्म में बाघ है अधियज्ञ में होता है, ये दोनों साधन का बाघ होत्री लक्षण से क्या है, वो साधन दो है बाघ और होता दोनों का। परिचिन्नस्य परिचिन्न जो है उसको अपरिचिन्न अद्वैवत अग्नि रूपेण, जो अपरिचिन्न अद्वैवत जो अग्नि रूप से चिंतन करना ये मुक्ति है, ये कहा। अहम अपरिचिन्न अग्नियात्मक यजमान, मैं कैसा हूं यजमान, मैं अपरिचिन्न अग्नियाति स्वरूप हूं ऐसा चिंतन करे वो, अहम अपरिचिन्न अग्नियात्मक यजमान हो यजमान बाघ रूपो अग्नि, मैं बाघ रूप अग्नि मैं हूं इति एतादृशी यज्ञ समय होत्रा क्रियमाण, यज्ञ के समय में ऐसा चिंतन कर किसके द्वारा, होता के द्वारा क्रियमाण दृष्टि दृष्टि जो उपासना जो है यजमान से अध्यात्म परिषेद मृत्यु अतिक्रम, यजमान की जो अध्यात्म परिषेद मृत्यु थी उसको अतिक्रमण करके फलभूत अग्नियादि भावापत्ति रूप अतिमुक्ति साधन इत्यर्थ, फलभूत जो अग्नियादि भाव प्राप्त होना उसके अतिमुक्ति का साधन ही मुक्ति है, यह अर्थ संपन्न हो जाएगा। 9 में तो नंबर दे दिया, 1, 3, 16 में कहा था बात कह दिया, आगे व्याख्या हो गई। तत्र उस उसमें उद्गीत प्रकरण में सामान्य न मुख्य प्राण दर्शन मात्रम मुक्ति साधन उत्तम कहते हैं, वह सामान्य प्राण रूप से दिखाया था मुक्ति का साधन, यही कहा था। तत्र माने उद्गीत प्रकरण यही होगा, दर्शन में कहा होगा उद्गीत ब्राह्मण, उद्गीत ब्राह्मण सामान्य रूप से मुख्य प्राण के चिंतन यही है मुक्ति का साधन बताया था। सामान्य ने ग्यारह में कहा बागर अग्नि आदि आत्मत्व दर्शन राहित्य रहा, बाघ आदि अग्नि आदि स्वरूप नहीं दिखाया वहां, केवल प्राण भाव को प्राप्त होते ही तय दिखाया था। न तो तद विशेष हो कहते, वो विशेष नहीं बताया, अग्नि आदि भाव को प्राप्त होना नहीं बताया था वहां, ठीक है। न तो तद विशेष बार में कहा तस्य प्राण दर्शन से विशेष, जो प्राण उपासना की विशेषता बताई नहीं वहां। बाघादिनाम अग्नियादि दर्शन यह तद विशेष वर्णित है, यहां बाघादियों का अग्नियादि स्वरूप प्राप्त होना विशेष दिखाया जाता है यहां, माने उद्गित ब्राह्मण से इसमें भिन्नता है थोड़े थोड़े, वहां सामान्य कहते हैं विशेष बताया जाता है, बाघादि का अग्नियादि भाव में प्राप्त होना कहते हैं, यहाँ यही विशेषता है। तेरह में यही बताया विशेष क्या है, बाघादिनाम अग्नियादि दर्शन माने दर्शन में उपासनम चिंतनम यह तद विशेष वर्णित है, उस विशेष यहां कहा जाता है। कहा मृत्यु प्राप्ति अतिमुक्ति, ये मृत्यु प्राप्ति अतिमुक्तिस्तु सायव फलभूतः, मृत्यु की प्राप्ति जो है ना उसकी अतिमुक्ति जो होना है वो फलभूत मुक्ति है, वो सायव फलभूता या उद्गित ब्राह्मण ने व्याख्या था, उद्गित ब्राह्मण के द्वारा बताया था ये मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते ऐसा वाक्य आया था वहां, ये वाणी जो है ना मृत्यु से अतिक्रमण करने पर अपने प्रकाशित हो जाती है, अपने स्वरूप दीप्यमान हो जाती है, मालिन समाप्त हो जाते इसका, ये कहा था मृत्युम अतिक्रांत हो दिक्कत है। चौदह की टिप्पणी में कहा ये बात, माने एक दिन बारह में कहा था ये बात को, मृत्यु से अतिक्रमण होने के बाद में प्रकाशित हो जाता, अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता, ये कहा था, ये कहते हैं टीका है थोड़ी, किंतु समय हो गया है नहीं कहते फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।